kuponem Lidl Plus. Tylko w piątek kwarka jasne 500 ml, 8 puszek plus 8 gratis. A tylko w sobotę Perlenbacher Pils 500 ml, 9 butelek plus 9 gratis. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 26 sierpnia, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Dwa kolejne projekty ustaw dotyczące Ukraińców szykuje prezydent. Dziś podpisał ustawę o pomocy dla obcokrajowców. Rządząca koalicja podzielona. Pokazały to głosowania w sprawie lekcji religii w szkołach i prezydenckiego projektu o CPK. Waszyngton gotowy znieść ograniczenia na wykorzystanie przez Kijów amerykańskiej broni dalekiego zasięgu do atakowania Rosji. Koniec z 800+ dla wszystkich Ukraińców. Teraz świadczenie będzie wypłacane tylko tym, którzy legalnie pracują w Polsce, a ich dzieci chodzą do szkoły. Ustawę o pomocy obcokrajowcom podpisał prezydent. Szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki podkreśla, że ustawa to także koniec turystyki zdrowotnej. Te rozwiązania, które zawarte są w tej ustawie, to jest właściwie koniec turystyki z Ukrainy na koszt polskiego podatnika. Zostały wymienione konkretne świadczenia, które nie będą przysługiwać obywatelom Ukrainy niepracującym w Polsce, chociażby jeżeli chodzi o rehabilitację, programy lekowe, programy zdrowotne. Prezydencki minister zapowiedział też, że w poniedziałek do Sejmu trafią dwa prezydenckie projekty ustaw, które będą dotyczyć obywateli Ukrainy. Jeden mówi o wydłużeniu okresu ubiegania się o polskie obywatelstwo, drugi o ściganiu banderyzmu. Sejm skierował do dalszych prac w komisjach obywatelski projekt ustawy, który wprowadza obowiązkowe lekcje religii lub etyki w szkołach. Posłowie PSL-u oraz część Polski 2050 zagłosowali inaczej niż Koalicja Obywatelska, sprzeciwiająca się projektowi. Premier oświadczył, że jest niezadowolony z podziału w obozie rządzącym. Dodał jednocześnie, że nie może kwestionować prawa koalicjantów do takiego, a nie innego głosowania. Donald Tusk krytycznie za to ocenił decyzję posłów Polski 2050 w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o budowie CPK. On też trafił do dalszych prac w komisji. CPK to jest coś, co budzi nieustanne emocje. My mamy swoją mądrą, sensowną wersję z kolejami dużych prędkości, racjonalną. My zaczęliśmy to budować i nie chcemy, żeby nam w tym przeszkadzali ci, którzy narysowali 1000 plansz, wydali setki milionów złotych na swoje pensje i niczego nie zrobili w tej sprawie. Prezydent Nawrocki jest po stronie tamtych ludzi. Jest mi przykro, że marszałek Hołownia i tak duża grupa posłów z jego ugrupowania też stanęła w tej kwestii po stronie prezydenta Nawrockiego, bo to bardzo źle wróży na przyszłość. Premier rozmawiał w tej sprawie z liderem Polski 2050. Szymon Hołownia podkreśla, że dalsze prace w komisji pozwolą pokazać błędy w prezydenckim projekcie. To też wyjaśniłem panu premierowi. Moje wyjaśnienia zostały przyjęte. Celem prezydenckiego projektu jest przywrócenie budowy nowego portu lotniczego do wersji, którą zaproponował rząd Zjednoczonej Prawicy. Donald Trump jest otwarty na zniesienie ograniczeń dotyczących wykorzystania przez Ukraińców amerykańskiej broni do uderzania w cele w głębi Rosji, podaje Wall Street Journal. Prezydent USA miał o tym powiedzieć przywódcy Ukrainy we wtorek podczas ich spotkania w Nowym Jorku. Źródła gazety przekazały, że administracja bierze pod uwagę pociski Tomahawk i inne uzbrojenie dalekiego zasięgu. Według dziennika Donald Trump nie dał zgody na wykorzystanie przez Kijów broni dalekiego zasięgu do atakowania Rosji, lecz tylko wyraził taką gotowość. Europa musi wziąć na siebie wsparcie dla Ukrainy, uważa Grzegorz Schetyna w Bezuniku w rozmowie politycznej trójki. Senator Koalicji Obywatelskiej mówił, że nie można liczyć na wsparcie Stanów Zjednoczonych bez silnego zaangażowania krajów europejskich. Amerykanie będą wspierać, ale tylko w części. To znaczy nie wezmą na siebie większości wsparcia dla Ukrainy w wojnie z Rosją. Niech Europa zorganizuje system finansowania dla wsparcia dla Ukrainy. Wspominał o tym prezydent Trump w debatach, w rozmowach z liderami europejskimi. W przyszłym tygodniu szef Pentagonu Pete Hegseth ma spotkać się w Waszyngtonie z ukraińską delegacją. Brytyjczycy wprowadzą dowody osobiste. Będą elektroniczne, a noszenie ich przy sobie nie będzie obowiązkowe. Mają pomóc w ograniczeniu migracji. Imię, nazwisko, narodowość, data urodzin, zdjęcie. Do tego informacja o prawie pobytu w kraju. Zestaw standardowy, ale dla Brytyjczyków sama idea takiego dokumentu standardowa nie jest. Musimy zrobić, co możemy, by pomóc rządowi w kontrolowaniu migracji. Dowody osobiste są na to sposobem. Są obawy dotyczące swobód obywatelskich. Ja martwię się tym, jak to będzie egzekwowane. Rząd przekonuje, to rozwiązanie zniechęci do przyjazdu nielegalnych migrantów. Nie podejmiesz pracy w królestwie bez cyfrowego dowodu, tyle i tylko tyle. Przyzwoici, pragmatyczni ludzie chcą, byśmy radzili sobie z problemami wokół nich. To premier Starmer, opozycja sceptyczna, partia konserwatywna przekonuje, że pomysł będzie nieskuteczny i że odwraca uwagę od, jak ocenia, problemów rządu z ograniczeniem imigracji. Liberalni demokraci obawiają się nadużyć swobód obywatelskich i prawa do prywatności. Dowody mają się pojawić najpóźniej w 2029 roku. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Lądy. Na festiwalu filmowym w Gdyni wręczono nagrodę dziennikarzy. Odebrała ją Emmy Buchwald za film Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. To opowieść o niełatwych relacjach między czworgiem rodzeństwa oraz o procesie wchodzenia w dorosłość. Krytyk filmowy Artur Zaborski uważa, że autorce udało się chwycić nastroje panujące wśród młodzieży. Bardzo mocno oddaje pewne niepokoje pokolenia, które weszło w dorosłość i jest w tej dorosłości pogubione. To jest coś, co bardzo rezonuje przede wszystkim z tym, z czym mierzymy się na co dzień. Poza tym Emmy Buchwald też nie korzysta z takiej klasycznej struktury narracyjnej. To znaczy, to nie jest film, który ma początek, rozwinięcie i koniec, tylko jednak jest filmem fragmentarycznym, jest filmem impresyjnym, który bardziej skupia się na tym, żeby zarysować jakieś sytuacje i wypływające z nich emocje, co po prostu działa. Film znalazł się też w konkursie głównym i walczy o Grand Prix festiwalu, czyli Złote Lwy. A laureatów poznamy jutro. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Adam Malecki. W podsumowaniu sportowym dnia na pierwszy plan wysuwa się złoty medal zdobyty na Mistrzostwach Świata w wioślarstwie przez polską dwójkę podwójną. Mateusz Biskup i Mirosław Ziętarski wygrali pewnie w wyścigu finałowym i pokonali Serbów oraz Irlandczyków, mówi Ziętarski. Pełne skupienie, od początku jechaliśmy, klapki na oczach tylko przed siebie. Jak wyszliśmy już tą łódkę i widzieliśmy po bogach rywalów, to jeszcze większa pewność dochodziła. Jeszcze więcej chcieliśmy dawać z siebie. No i efekt był, że na 1500 mieliśmy taką przewagę, że nawet tym finiszem nasi rywale nie byli w stanie nam zagrozić. I brawo. Medale w wioślarstwie oraz w kolarstwie. Na dwóch kółkach też się ścigają w Mistrzostwach Globu. Dzisiaj na szosach Rwandy brązowy medal w rywalizacji juniorów zdobył Jan Jackowiak, który nie może się teraz opędzić od gratulacji. Zdecydowanie jest tego ogrom i mój telefon dosłownie nie wyrabia. No do teraz telefon jest gorący w kieszeni i myślę, że jakiś czas tak pozostanie, ale to na pewno dobry znak i bardzo dziękuję wszystkim, co kibicowali. Kibicowali także drugiemu z Polaków, Mateusz Gajdulewicz, był piąty w rywalizacji kolarzy do lat 23. Mistrzostwa Świata także w siatkówce, a jutro o wielki finał Polacy powalczą z broniącymi tytuł Włochami. Kamil Semeniuk na co dzień gra w lidze w Italii i wie, czego się spodziewać po rywalach. No, reprezentacja Włoch jest kompletną drużyną, no nie ma słabych punktów. Ciężko jakkolwiek znaleźć jakiś gdzieś tam jeden element, w którym będziemy mogli ukuć tak porządnie reprezentację Włoch. No to tak jest 50-50, bo naprawdę zarówno my, jak i oni jesteśmy już doświadczonymi zawodnikami, którzy w niejednym turnieju właśnie wysoką rangę graliśmy. No jest 50-50, kto wejdzie do tego wielkiego finału. Myślę, że dyspozycja dnia danego zawodnika też może zaważyć nad tym, kto wyjdzie zwycięsko z tej batalii. Początek meczu z Włochami jutro o 12:30. Wcześniej w półfinale zmierzą się Czechy z Bułgarią. W piłce nożnej w pierwszym meczu 10. kolejki Ekstraklasy Wisła Płock zremisowała 1-1 z GKS-em Katowice. Też remis, też 1-1 w meczu pierwszoligowym i podział punktów Śląska we Wrocławiu z Polonią Warszawa, a za granicą Bayern Monachium pokonał 4-0 Werder Brema, to oczywiście Bundesliga. Teraz smutna informacja, nie żyje Dorota Tlauka-Mogore, wybitna narciarska alpejka, trenerka i olimpijka, jedna z najwybitniejszych postaci polskiego i francuskiego narciarstwa lat 80. Była czterokrotną mistrzynią Polski, wielokrotną medalistką Mistrzostw Francji, uczestniczką Mistrzostw Świata, Pucharu Świata oraz dwóch Igrzysk Olimpijskich w Sarajewie i Calgary, miała 62 lata. I jeszcze przypomnienie, że około 6:30 czasu polskiego w drugiej rundzie turnieju tenisowego w Pekinie zagra Iga Świątek, zmierzy się z niżej notowaną Chinką Yue Yuan. Sobota będzie słoneczna w większości kraju, tylko miejscami na południowym zachodzie może się chmurzyć i przelotnie padać. Termometry pokażą od 14 stopni w Suwałkach do 19 w Szczecinie, w centrum 16-17. Autopromocja. Hej, jeśli macie ochotę spędzić ze mną muzyczne popołudnie w niedzielę, to zapraszam Was gorąco do Radiowej Trójki, gdzie będę gościnią audycji Rezydencja w Trójce. Będę puszczała swoje ukochane piosenki, więc serdecznie zapraszam. Rezydencja z Reni Jusis. W niedzielę od 15 do 17. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Tu lista osobista, coś nowego i ładnego z zespołu New Dead. Single nazywa się Everything I Wanted. Nowa płyta Króla, najważniejsza w tym dzisiejszym programie. Album Popiół, utwór numer 8, nazywa się Strzeż Mnie. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że bardzo singlowe nagranie z Popiołu, nowego albumu Błażeja Króla. W tym tygodniu miałem okazję spełnić jedno z moich muzycznych marzeń. Rozmawiać z Mino Cinello, legendarnym perkusistą, perkusjonistą, współpracownikiem Milesa Davisa. Dużo by opowiadać o jego niezwykłej karierze. To zaczniemy od jednego z najważniejszych utworów tej karierze. Papa moi, pas des enlèves de ça. Stéri moi, pour eux, pas patience. Moi, barré, pour moi, chance. Yo, dis-moi. Papa bitin ou peke fait rien. Moi toujours prier mon Dieu bobo. Nous parler cet opé mineur. Nasza rozmowa, która odbyła się na Zoomie, rozpoczęła się trochę nietypowo, bo biegaliśmy z laptopami po naszych mieszkaniach, jego w Nowym Jorku, moje w Warszawie, i pokazywaliśmy sobie pamiątki po Milesie Davisie. Oczywiście moje w porównaniu z tym, co on ma na ścianach i na swoim biurku, bledną dość mocno. Okazją rozmowy z Mino były trzy koncerty, które w połowie października zagra w Polsce. To jest niezwykłe połączenie razem z Motion Trio. Jeden z koncertów w Polskim Radio, w naszym studiu koncertowym imienia Lutosławskiego. To będzie, jeżeli dobrze pamiętam, 18 dnia października. No i oczywiście o ten projekt zapytałem dość szybko. O Happy Sounds Sessions. Happy Sound Session, I think it's really fabulous, and that's the that came from the Happy Sound Session. To niezwykły pomysł serca i umysłu Pawła Rozkruta. Spotkaliśmy się i zrozumieliśmy się w sekundę. To był właśnie jego pomysł, żeby nas połączyć i skontaktować. Ta nazwa Happy Sound Session to wcale nie jest pretensjonalne sformułowanie. Tak właśnie będzie. Czterech wirtuozów będzie się pięknie bawić. Oczywiście spotkałem się już z Pawłem, Januszem i Marcinem. Bardzo uduchowieni ludzie. Rozmawiałem z tobą przed chwilą od ciekawości. To właśnie masz to tutaj. Trzy akordeony. Naprawdę nie każdy przekonałby mnie do czegoś takiego. Nie mogę się doczekać. To właśnie ciekawość. Zupełnie nowy rozdział. Wiele się nauczę, z całą pewnością. Powiedz mi o opowiadaniu historii muzyką. Jesteś tym świetny. Dzięki. Muzyka to właśnie opowiadanie historii. Bez tego to tylko akordy, rytm, melodie. To też oczywiście nie byle co, ale dla mnie za mało, bo mnie to nie porusza. Ciekawość to jedno, ale wciąż jest we mnie jeszcze pasja. Kilka miesięcy temu spotkałem Herbiego Hancocka. On jest wciąż jak duże dziecko, pełen pasji. To nas właśnie łączy. Tak jak nas teraz, kiedy rozmawiamy, mamy wspólną pasję. Muzyka potrafi przenosić góry. Wstałem dziś wcześnie, po kilku godzinach snu, żeby z tobą pogadać. I stopped my schedule to gladly chat with you. Opowiadanie historii to nie tylko słowa. Muzyka jak najbardziej też. Ona dotyka każdego. Jeżeli pomyśleć historycznie, ile wspaniałych dzieł muzycznych powstało w dobrych i złych czasach w historii świata. A teraz mamy internet. Ja jestem wciąż w szoku. Kiedyś musiałem podróżować do Afryki, szukając różnych dźwięków, pieśni, rytmów. Teraz wystarczy wygooglować i proszę. Poznaję, znam tych ludzi. Pokazywałem ci przed chwilą zdjęcie człowieka, którego spotkałem w Amazonii, dowódcy szczepu. Pojechałem tam ze Stingiem i jego żoną Trudy mniej więcej rok, zanim założyli Rainforest Foundation. Wiedziałem o Ronim, znałem to, co robi, zrobiłem tam nagrania. Dżemowaliśmy w środku dżungli z dzieciakami na rondlach. Potem 35 lat później spotykam jakiegoś młodziana, on mówi, nauczyłeś mnie tych bitów, co? Ja na to gdzie? No w Amazonii. To był jeden ze spotkanych tam dzieciaków. To wszystko, o czym mówię, uformowało mnie jako człowieka i muzyka. In the Amazon, what? And it was one of the kids who were next to me when I used to play. So all of this shaped who I am as a human first and as a musician. Za tydzień w liście osobistej kolejna część rozmowy z Milo Cinelu. To będzie historia, którą staram się rozwiązać, pewna zagadka, którą staram się rozwiązać pod koniec lat 70., kiedy Miles Davis był bardzo chory i przerwał w ogóle swoją muzyczną działalność. W jego mieszkaniu w Nowym Jorku odwiedziło go dwóch polskich muzyków, Adam Kawończyk i Jarosław Śmietana. Po prostu weszli z ulicy, bo dowiedzieli się, że tam mieszka i dobijali się, czy mogliby odwiedzić swojego mistrza i mentora. Po kilku próbach udało się I dowiedziałem się od Adama Kowyńczyka, że zszedł wtedy po nich, żeby ich zaprowadzić na górę, perkusista Davisa. Wszystko wskazuje na to, że mógł być to mój tegotygodniowy rozmówca. Tyle, że Milo nie pamięta tego wydarzenia, ale jeżeli uda się spotkać na którymś z koncertów w Polsce Adama Kowyńczyka właśnie z nim, kto wie, może sobie przypomną. Na razie to nierozwiązana zagadka, a dla wszystkich, którzy zastanawiają się, co może wyjść z takiego połączenia jak Mino Cinelu i Motion Trio, to mamy krótki fragmencik. Osobista. Kolejni moi rozmówcy w tym tygodniu to zespół Krala Das, który przyjechał do Warszawy, żeby zagrać koncert. Oprócz wielu innych rzeczy, o których rozmawialiśmy, odważyłem się zapytać ich o zjawisko płyty czy piosenki zabranej na bezludną wyspę. I po negocjacjach wybrali dwie, które pogodziły dwóch członków zespołu, Eda i keyboardzisty Kerala Dust. Te dwa utwory zagramy teraz. Nie jestem zdziwiony, żeby wybrali właśnie te, jako że w pewnym sensie to jest to, co zespół w tej chwili prezentuje, czyli połączenie elektroniki z muzyką rockową. Tyle, że wtedy to było coś zupełnie nowego. How the Light Gets In to mój faworyt z nowej płyty zespołu Kerala Das, a to dwa ikoniczne utwory, które wybrali do zabrania ze sobą na bezludną wyspę. Trójka. A skoro zespół Króla Das zabrał na bezludną wyspę Tomorrow Never Knows grupy The Beatles, to przypomnę, że dziś mija dokładnie 56 lat od wydania albumu Abbey Road. A teraz zagramy z płyty winylowej. Płyta, która poprzednio w tej wersji winylowej ukazała się 25 lat temu, to album grupy Mother Love Bone. Oczywiście ta nowa wersja jest wspaniale zremasterowana, choć oryginały, myślę, ze swoją patyną mają znacznie większy urok. Utwór Stargazer. No i mówiłem, że płyty z patyną mają znacznie lepszy dźwięk. Może w takim razie zagramy teraz utwór, który zapowiada wielkie rzeczy, bo zapowiada reedycję grupy Pink Floyd. Płyta Wish You Were Here będzie miała 12 grudnia, dopiero 12 grudnia swoją premierę. Okazało się, że winyl jednak zadziała. Mother Love Bone, utwór Stargazer. 25 lat po oryginale, znów na winylu. Defies all, yeah. Krótka i tragiczna historia grupy Mother Love Bone. Ta reedycja dedykowana jest pamięci wokalisty zespołu Andrew Wooda. Wracamy do Pink Floyd z pewnym opóźnieniem, bo 12 grudnia 50. urodziny płyty Wish You Were Here. Oczywiście jak zawsze w takich wypadkach jest to wersja z masą przeróżnych dodatków, wersja w Dolby Atmos i tak dalej, i tak dalej. Czynimy starania, żeby tę nową, wspaniałą wersję zaprezentować Państwu być może dzień przed światową premierą w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Będziemy oczywiście o tym na bieżąco informować, a teraz na zachętę utwór, który wtedy nazywał się jeszcze w wersji demo The Machine Song. Bye. 12 grudnia, 50. urodziny płyty Wishy Wehe. Na dobranoc zaśpiewa nam jeden z najwspanialszych głosów w historii muzyki. 88 lat temu odeszła Bessie Smith. Jeżeli ktoś zna utwór Nobody Knows You When You're Down and Out z wersji na przykład Erika Claptona, posłuchajmy oryginału. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, Piotr Metz. To była lista osobista. Do usłyszenia. It's mighty strange.